Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 23 dzień kwietnia. Minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś wznowienie rozmów na unijnym poziomie w sprawie rozwiązania problemu nadmiernego importu z Ukrainy. Z szacunków sztabu w Kijowie wynika, że na wojnie spowodowanej przez Putina zginęło już około 186 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Na koniec tego serwisu przeniesiemy się do stolicy Małopolski. Trwa już tam Krakowia Maraton. Ja zawsze do maratonu podchodzę z dużym respektem, ponieważ to jest i dystans dość odległy, nie? O godzinie 13 mają zostać wznowione negocjacje Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, dotyczące rozwiązania problemu nadmiernego importu z Ukrainy. Początkowo planowano, że rozmowy odbędą się we wtorek, ale teraz je przyspieszono. Pierwsze rozmowy przed kilkoma dniami nie przyniosły rezultatu, bo Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry uznały, że propozycje Brukseli są niewystarczające. Teraz, jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, są nowe elementy pakietu. Komisja ma zaoferować pomoc w wywiezieniu nadmiernych ilości zboża z krajów sąsiadujących z Ukrainą. Dzisiejsze negocjacje będą też dotyczyć listy ukraińskich produktów, które będą objęte tymczasowym zakazem importu. Komisja zaproponowała pszenicę, kukurydzę, słonecznik i nasiona rzepaku. 5 krajów chce rozszerzyć tę listę o olej słonecznikowy, mąkę, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, mięso, mleko i produkty mleczne. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii poinformował, że Rosjanie stracili od początku wojny około 186 tysięcy żołnierzy. Tylko w ciągu ostatniej doby zginęło około 700 kolejnych. Armia rosyjska utraciła też m.in. kilka tysięcy czołgów i kilkaset samolotów oraz niemal 300 śmigłowców. Czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Ukraińskiej Armii. Marsz dla życia przejdzie po południu ulicami Szczecina. Uczestnicy wrócą sprzed pomnika Jana Pawła II na Jasnych Błoniach do Bazyliki Archikatedralnej. Na zakończenie w szczecińskiej katedrze zostanie odprawiona msza święta. Marsz to wieloaspektowe wydarzenie. Warto pomyśleć, jak po nim zostać obrońcą życia, tłumaczy Maria Drąg, rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek. Marsz ma pokazać, że życie jest wartością nadrzędną, jest najważniejsze. I trochę nas zmusić i zmobilizować, żeby właśnie też w swoim środowisku, w szkole, w pracy, być tym świadkiem i obrońcą życia. Życia także seniorów, o których Fundacja przez swoją działalność dba na co dzień, podkreśla ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. Na Marszu dla Życia, tak jak w tamtym roku, będą zbierane datki do puszek na rzecz hospicjum świętego Jana Ewangelista, więc poprzez z jednej strony duchową adopcję dziecka poczętego, z drugiej strony poprzez tę zbiórkę zamykamy jak w klamrach działalność fundacji, ale także i określonej cywilizacji życia. Wymarsz z Jasnych Błoni w niedzielę o 15:00. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Około 6 tysięcy biegaczy stawiło się na starcie 20. Krakowia Maratonu. Jubileuszowa trasa 24-kilometrowego biegu prowadzi obok wielu zabytków, m.in. Wawelu, Sukiennic i Bazyliki Mariackiej. Biegacze wystartowali punktualnie o godzinie 9:00 z rynku głównego. Pogoda idealna na bieganie, także wszystko w porządku, jestem dobrej myśli. Ale jestem po dużej kontuzji i po prostu chcę tylko ukończyć. Trasa jest przepiękna, tak jak całe miasto jest przepiękne. Doping na trasie, także niczego więcej nie można chcieć. Ja zawsze do maratonu podchodzę z dużym respektem, ponieważ to jest i dystans dość odległy, nie? Pierwszy maraton, co prawda bez przygotowań, ale no, żeby udowodnić sobie, że mogę jednak pobiec. Trasa maratonu przecina wiele głównych arterii miasta. W związku z tym kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się przygotować na utrudnienia i objazdy. Te potrwają do popołudnia. Podczas 20. Krakowia Maratonu są promowane także igrzyska europejskie. Podczas wczorajszego biegu na 10 km po raz pierwszy został zaprezentowany ogień pokoju przywieziony przez prezydenta Andrzeja Dudę z Rzymu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dziś przelotne opady deszczu, miejscami też i burze. Słabo popada też na Podkarpaciu, a w innych regionach kraju ma już być słonecznie i bez opadów. Będzie od 15 stopni w Szczecinie do 21 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niezwykła opowieść drzewka z dzielnicy żydowskiej o swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka, adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna.

La Bamba i Devendra Banhart. Jak tylko zobaczyłam, że taki duet dzieli się wspólnym utworem, to w zasadzie wiedziałam, że wyjdą z tego piękne rzeczy i że będę musiała się nimi z Państwem podzielić. No i tak oto jest. Hughes, ich znakomita wspólna kompozycja, która, no, mam wrażenie, idealnie komponuje się z tym pięknym, niedzielnym porankiem. Nie wiem, jak wygląda reszta świata, ale wiem, że na Myśliwieckiej dzisiaj świeci naprawdę przepiękne słońce. Proszę dać znać, jak to wygląda również u Państwa. Dzień dobry, dzień dobry. To ja się standardowo jeszcze przywitam. To jest audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizuje dziś Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz i będę z Państwem do godziny 11. Muzyczne opowieści o przyjaźni, a właściwie o próbie jej odbudowania. Blades i Arlo Parks w radiowej trójce. Można powiedzieć, że jak na Arlo Parks to kompozycja w zasadzie taneczna. Przynajmniej wiem, że taki był zamiar. Chociaż mam też wrażenie, że ten jej lekko rozmyty wokal nadaje tej muzyce, no, mocno rozmarzonego i lekko sennego charakteru. Proszę nie mylić z nudnym, bo tego akurat tej muzyce zarzucić nie można. To już jest drugi singiel ze zbliżającej się płyty Arlo Parks. No, zobaczymy, co ta płyta przyniesie w całości. A tak a propos płytowych premier, już jest. Daria ze Śląska i jej debiutancki album. Ze Śląska tu była. Świetny pomysł na nazwę płyty, szczególnie jeśli komponuje się to z okładką albumu, na której ten napis wygląda jak wyryty na ławce. Projekcja, taki tytuł nosi utwór z tej płyty, który dziś dla Państwa wybrałam. Chociaż też nie była to łatwa decyzja, bo to jest naprawdę dobry album, spokojny, dość minimalistyczny, bez ekscesów, można powiedzieć, szczególnie jeśli chodzi o sposób, w jaki Daria śpiewa. Ale tekstowo jest tutaj naprawdę pięknie, no i jednak jej głos to jest po prostu wisienka na torcie. A skoro o wyjątkowych głosach mowa, to zdradzę Państwu, że w miniony piątek ukazał się kolejny album, właściwie edycja tego albumu, Dance Fever grupy Florence and the Machine. No i posłuchamy sobie singlowego Kinga. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm a king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty hall to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no changeling, always shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, as a bride, as a king. As a mother, as a bride, I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing. I need my empty heart to echo with grand self-mythology, 'cause I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I am king. Z Znakomity King w wykonaniu grupy Florence and the Machine. Nie jest to piosenkowa nowość, tak jak mówiłam, bo jeśli chodzi o sam singiel, to ukazał się on tak chyba mniej więcej rok temu. Nowością jest tutaj kolejne, lekko poszerzone wydanie albumu Dance Fever, które ukazało się 2 dni temu. Zresztą utwór, który wybrzmiał nam chwilę temu, na płycie pojawia się 2 razy w różnych wersjach. No, mnie to świeże wydanie bardzo ucieszyło, bo zmotywowało mnie do przesłuchania tej płyty w całości i jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo to jest naprawdę świetny album i sprawił mi dużo muzycznej frajdy. Zresztą ten tydzień pełen był płyt, których znakomicie słucha się właśnie w całości, a kolejną z nich jest według mnie świetne Angel in Science Fiction grupy St. Paul and the Broken Bones. Wish I could get on the telephone and talk to you. It's not better, the spinning mind, the bullets and the blood I made for you. Get your hands off me! I'm just a tree. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma pancerza ubrane w nagie dłonie. Nie górach nie toną, spadają na pola, odbite od nieboskłonu. Niczyja wina, to niczyja wina. Sam się prosiłem, rozdarłem koszulę. Serce nie ma w domu, nie ma pancerza, ubrane w nagie dłonie, nie ma tabernakulu. Niczyja wina, to niczyja wina. Sam się prosiłem, rozdarłem koszulę. Serce nie ma w domu, nie ma pancerza, ubrane w nagie dłonie, nie ma tabernakulu. Polaski i Niczyja wina. To jest utwór, który trafił na ich najnowszy, drugi album zatytułowany Oryginał. Mona Polaski to jest stosunkowo młody zespół. W 2019 roku ukazał się ich płytowy debiut. Mam wrażenie, że wtedy jeszcze nie do końca wiedzieli, co z tą muzyką mają zrobić i w którą stronę skręcić, a tutaj bardzo fajny kierunek, inspiracje muzyką lat 80. i 90., takie lekko postpunkowe gitary. No, słucha się tego naprawdę dobrze i z czystym sumieniem mogę polecić Państwu odsłuch całej płyty. A przy polskiej muzyce pozostając, posłuchamy teraz kawałka dla Marcina P. I to jest w zasadzie tytuł tego utworu. Waluś, Kraksa, Kryzys. Szczęścia. Wtedy mój stan jest nie do przyjęcia i przeszywa mnie depresji ból. Dlatego pomóż mi, a ja napiszę o tobie kawałek. Yeah. zabić zwątpienie. Inaczej ten plan jest nie do przyjęcia i tu nawet odwyk niewiele da. Ja te demony znam, bo je mam tu i tam, dlatego dzwoń. Dla Marcina P. Utwór, który wydaje się być pewną formą autoterapii. Zresztą w zasadzie głównie o tej terapii opowiada. Waluś, kraksa, kryzys. Skoro pojawiła się nowa piosenka, to znak, że ukaże się płyta. Płyta, o której sam Waluś mówi, że to będzie jego najważniejszy album. No dobrze, drodzy Państwo, to teraz nieco zmienimy klimat i posłuchamy albumu, który wywołał we mnie bardzo dużo dobrego humoru. Właściwie złapałam się za głowę, jak tylko zobaczyłam, jak on wygląda, ponieważ trwa 9,5 godziny, a znajduje się na nim 199 piosenek. Taki mały koszmar dla perfekcjonistów. Kto mógłby zrobić coś tak absurdalnego? Oczywiście Mac DeMarco. Six feet with the brown seats and the power. Nie przeczytam Państwu tytułu tego utworu, gdyż myślę, że trwałoby to zbyt długo. pociągu cyfr mamy po prostu dopisek Proud True Toyota i tyle mogę zdradzić. One Wayne G to jest natomiast tytuł całej płyty, na którą, przypominam, trafiło aż 199 utworów. Jest to po prostu zbiór demówek Maca DeMarco i jego szkiców z ostatnich 5 lat. Nie będę oszukiwać, nie słuchałam całości, wiele utworów pomijałam, gdyż no, w dużej mierze nie były szczególnie interesujące, ale mimo wszystko cała koncepcja wydaje mi się tak absurdalna, że nie mogłam jej w dzisiejszej audycji pominąć. Zresztą mimo wszystko naprawdę lubię te jego muzyczne eksperymenty. A przechodząc do bardziej spójnych i ciekawych płyt, podzielę się z Państwem fragmentem płyty Variables, za którą stoi znakomity Alpha Mist. Skręcimy więc na moment w rejony jazzowo-rapowe. In the past, I was left for dead. They were wiping out the path I was yet to tread. If I'm in beef, don't worry, your little precious head. And if you request backup, I have to decline. No one had my back, it would shatter your spine. I don't have a light, I ain't grabbing a pint. Staying sober, so I keep track of my lies. Here's a wiretap to the back of my mind. I just mind the gap when the panic arrives. Avoid matters if they don't matter to mine. Is that a crime? Why is this so white? Greetings with pride, I've tragic goodbyes. If I don't feel alive, I don't give a damn if he dies. In fact, look into his eyes for vanishing light. Oh, that's kind of dark. Why is this so white? Laugh at trauma, laugh at trauma. Part personality, part disorder. Too much time out in the darkest corner. That's all I thought of. Why is this so white? I don't know, that's just all I thought of. Każdy drobny drogi znajdziesz złoto. Maroko, Hawaje, New York, Kyoto. Przelecimy cały świat, nim otworzysz oko. Sufit, pejzaż, nie liczy się gdzie. Total space out, nie puszczaj mnie. Na końcu drogi znajdziesz złoto. Maroko, Hawaje, New York, Kyoto. Trzeci solowy album Pauliny Przybysz, jego fragment zatytułowany Content. I znowu miałam problem z wybraniem jednego utworu z płyty, bo dzieje się na nim naprawdę dużo dobrego. Bardzo ciekawe występy gościnne, w dużej mierze rapowe. Szczyl, Ryfari, Miły ATZ, Astma. Ja coś czuję, że będziemy do tej płyty często wracać. A na razie to był taki malutki wstęp i rozgrzewka. Czasu niewiele, a ja tutaj mam dla Państwa jeszcze dwa utwory, więc szybciutko. Paula Roma i jej świeżutkie Śmiało. Czyści mi przestrzeń i za Piosenka o śmiałym płakaniu. Paula Roma, czyli bardzo ciekawa, zeszłoroczna debiutantka. Dziękuję Państwu za dziś. To była audycja Czy już Państwo słyszeli w Radiowej Trójce. Realizowała ją Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dziś Skinny Palembe i utwór o potrójnym, nieco złowieszczym tytule Dead Man, Dead Man, Dead Man. I tym pozytywnym akcentem życzę Państwu dobrego dnia wiosennego w końcu. Do usłyszenia. Autopromocja. Niewyczerpana energia. Głębokie zaangażowanie. Grają i śpiewają z pasją. Na scenie nigdy się nie oszczędzają. W Trójce też. Koncert zespołu Lux Torpeda w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnimy dziś, tuż po godzinie 19. Zapis wideo dostępny będzie na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Samsung. Cicha praca. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.